grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia Wtorek, 4 kwietnia, jest 19. Serwis Trójki, Filip Jarek. Biały Dom oficjalnie wita Finlandię w NATO. Za chwilę przeniesiemy się do Waszyngtonu w korespondencji Marka Wałkuskiego. Już jutro wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. O jej szczegółach poinformował minister Marcin Przydacz. To będzie kolejna mroźna noc, ostrzegają synoptycy. Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że czuje dumę z przyjęcia Finlandii do NATO. W opublikowanym przez Biały Dom komunikacie amerykański przywódca wyraził nadzieję na szybkie przyjęcie do Paktu Północnoatlantyckiego także Szwecji. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Z dumą witam dziś Finlandię jako 31. sojusznika w NATO, oświadczył Joe Biden, przypominając słowa prezydenta Trumana, że ludzka wola życia w wolności i pokoju jest nie do zatrzymania. Dziś ta wola jest silniejsza niż kiedykolwiek dzięki dołączeniu Finlandii do NATO, dodał. Prezydent USA podkreślił, że zarówno Finlandia, jak i Szwecja są silnymi demokracjami z wysoce sprawnymi siłami zbrojnymi. Z niecierpliwością czekam na jak najszybsze przyjęcie Szwecji do NATO i zachęcam Turcję i Węgry do bezzwłocznego zakończenia procesów ratyfikacyjnych, oświadczył. Joe Biden stwierdził, że kiedy Putin rozpoczął brutalną wojnę przeciwko mieszkańcom Ukrainy, myślał, że uda mu się podzielić Europę i NATO. Mylił się, dziś jesteśmy bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek i razem wzmocnieni przez naszego najnowszego sojusznika Finlandię, oświadczył. Biden podkreślił, że USA i ich sojusznicy będą bronić każdego centymetra terytorium NATO i sprostają wszelkim wyzwaniom, jakie stoją przed paktem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To już jutro historyczna, bo pierwsza od rozpoczęcia rosyjskiej napaści oficjalna wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta powiedział, że rozmowy polskiego i ukraińskiego przywódcy będą koncentrować się na dalszej współpracy, ale również poruszone zostaną zagadnienia historyczne. Marcin Przydacz podkreślił, że kluczowym punktem wizyty będzie wspólne wystąpienie obydwu prezydentów. To, co ważne w tej wizycie, a co dzieje się na prośbę strony ukraińskiej, ale oczywiście za zgodą pana prezydenta Andrzeja Dudy, to wspólne wystąpienie o charakterze publicznym prezydentów Polski i Ukrainy. To wystąpienie będzie miało miejsce wieczorem o godzinie 18 na Zamku Królewskim tutaj w Warszawie. Wołodymyr Zełenski spotka się w stolicy także z premierem Mateuszem Morawieckim. Jutro należy szykować się na możliwe utrudnienia w centrum Warszawy. Policja przypomina, że w trakcie wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce możliwe będą okresowe wyłączenia ruchu. Rzecznik stołecznej policji nadkomisarz Sylwester Maczak powiedział, że utrudnienia mogą dotyczyć miejsc spotkań prezydenta Ukrainy i przejazdów z lotniska. Na pewno możemy spodziewać się utrudnień w centrum Warszawy, w tych miejscach, o których już była mowa za pośrednictwem chociażby Kancelarii Prezydenta, czyli mówimy o Pałacu Prezydenckim, mówimy o Zamku Królewskim, to w tych okolicach na pewno należy spodziewać się dużych utrudnień. Mówimy o utrudnieniach w ruchu kołowym, mówimy o utrudnieniach w ruchu pieszych. Sylwester Maczek dodał, że jutro wybierając się do centrum miasta warto wybrać komunikację miejską. Służby podkreślają, że szczegóły wizyty ukraińskiego prezydenta ze względu na toczącą się za naszą granicą wojnę będą owiane tajemnicą. Będzie nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Rząd przyjął dziś projekt ustawy o świadczeniu wspierającym. Przepisy dają też opiekunom osób z niepełnosprawnością pozostającym na świadczeniu pielęgnacyjnym możliwość podejmowania aktywności zawodowej. O szczegółach Katarzyna Ingra. Szef rządu Mateusz Morawiecki powiedział, że świadczenie będzie bezpośrednio kierowane do osób z niepełnosprawnością. Wyniesie ono nawet 200% renty socjalnej, czyli niemal około 3200 zł. To jest to nowe nasze świadczenie. Wysokość świadczenia będzie zależała od progu potrzeby wsparcia. Osoba, która będzie się chciała ubiegać o świadczenie wspierające, będzie musiała się zwrócić do Wojewódzkiego Zespołu Orzeczniczego o ustalenie takiego poziomu potrzeby wsparcia, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik. To jest zupełnie nowa miara. My wreszcie przejdziemy na system, który będzie wspierał osoby zależnie od skutków niepełnosprawności. Świadczenie wspierające co roku ma być waloryzowane. Projekt nowych przepisów zakłada także, że opiekunowie osób z niepełnosprawnością będą mogli dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Do Polski nadal napływa arktyczne powietrze znad północy. To oznacza, że czeka nas kolejna noc z temperaturą ujemną. Synoptyk IMGW Jakub Gawron powiedział, że przymrozki prognozowane są do czwartku. Dla całego kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Zarówno najbliższej nocy, jak i kolejnej w całym kraju w nocy temperatura obniży się poniżej 0 stopni Celsjusza. W nocy najzimniej będzie w rejonach podgórskich, tam temperatura spadnie do minus 8 stopni. Specjaliści oceniają, że znacznie rośnie liczba osób z ciężkimi objawami uczulenia na pyłki roślin. Dla przykładu w Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w marcu było ich o 30% więcej niż rok temu. Wielu pacjentów zgłasza się nie tylko z katarem i uzawieniem oczu, ale także skarży się na duszności, mówiła kierownik Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie profesor Ewa Czarnobilska. Nasi pacjenci uczuleni na pyłek drzew już od stycznia obserwowali nie tylko objawy kataru alergicznego, zapalenia spojówek, ale pojawiały się również duszności, rozwijała się astma sezonowa. Z ostatnich badań naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że rośliny produkują więcej alergenów z powodu zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo w związku z ociepleniem klimatu wydłuża się też sezon pylenia roślin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Robert Grzędowski. W Bielsku-Białej trwa pierwszy mecz ćwierćfinału w siatkarskiej Tauron Ligi. BKS Bostik podejmuje Energię MKS Kalisz. Po dwóch setach remis 1-1, a w trzeciej partii BKS prowadzi 20-17. To rywalizacja czwartej i piątej drużyny sezonu zasadniczego. Jeszcze dziś wieczorem swój ćwierćfinał rozpoczną siatkarki dewelopresu Bella Dolina Rzeszów i Wolej Wrocław, czyli zespoły z kolejno drugiego i siódmego miejsca w tabeli. Rywalizacja w ćwierćfinałach toczy się do dwóch wygranych spotkań. Holender Ide Schelling wygrał drugi etap kolarskiego wyścigu dookoła Kraju Basków. Drugi etap, czyli niecałe 200 kilometrów na trasie z Wiany do Lejcy. Ten etap zakończył się finiszem z grupy, na którym Schelling wyprzedził Włocha Matteo Sobrero i Francuza Davida Gaudu. Zwycięzca dzisiejszego etapu został też liderem klasyfikacji generalnej. Złe wieści dla fanów hiszpańskiego tenisa. Carlos Alcaraz i Rafael Nadal nie wystąpią w prestiżowym turnieju ATP w Monte Carlo. Obaj wycofali się z rywalizacji z powodu kontuzji. 19-letni Alcaraz, wicelider światowych list, zmaga się z urazami lewej ręki i kręgosłupa. Nadal wciąż nie wyleczył kontuzji biodra, której nabawił się podczas tegorocznego Australian Open. Turniej w Monte Carlo rozpocznie się w najbliższą niedzielę. A w 2025 roku piłkarskie Mistrzostwa Europy Kobiet odbędą się w Szwajcarii. Taką decyzję podjął dziś Komitet Wykonawczy UEFA. Przypomnijmy, w wąskim gronie czterech kandydatur była polska propozycja. Cytowany na stronie Łączy Nas Piłka prezes PZPN-u Cezary Kulesza powiedział: bardzo zależało nam, aby najbliższe Mistrzostwa Europy zorganizować w Polsce. Ostatecznie kandydatura Szwajcarii została oceniona wyżej, ale my nie zejdziemy z obranej już ścieżki. Od końca ubiegłego roku działamy zgodnie ze strategią, a kobiecy futbol niezmiennie pozostaje jednym z filarów działalności PZPN. Komitet Wykonawczy UEFA wyboru dokonał dziś w Lizbonie. W niespełna 20-osobowym gronie zasiada były prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, ale jako przedstawiciel kraju kandydata nie mógł dziś głosować. W takiej samej sytuacji byli członkowie Komitetu Wykonawczego UEFA z Francji, Danii i Szwecji. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał śnieg na zachodzie i na północnym zachodzie, także deszcze ze śniegiem, jedynie na południu i na południowym wschodzie pogodnie i bez opadów. No i możliwe większe przejaśnienia, ale tylko lokalne. Wiatr północny, północno-zachodni słaby i umiarkowany. Jutro od minus 1 stopnia na Pogórzu, 2 stopnie powyżej zera na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu, 4 w centrum i na południu, a najwyższa temperatura w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku do plus 6 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Proszę zostać z nami, już za chwilę dużo muzyki w tonacji Trójki. Marek Wiernik, a my kończymy wtorkowe Zapraszamy. Olga Szućko, Marek Okrasiński, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt nieprzeciętni.

Krótko i przyjemnie, 20, prawie 20 lat starsi, a w dalszym ciągu kapitalnie to brzmi. Roland Orzabal i Coart Smith, czyli Tears for Fears, to płyta The Tipping Point. Tak, 20 lat starsi, tak a propos starzenia się, to teraz zaprezentuję Państwu artystę, który cały czas ciągle jest ode mnie starszy. A w jakiej formie? Steven Tyler, wokalista zespołu Aerosmith, no kilka dni temu skończył 75 lat. To teraz happy birthday, trochę spóźnione życzenia, ale nie będziemy słuchać Stevena Tylera z zespołem Aerosmith, tylko z płyty solowej. I na tej płycie We Are All Somebody From Somewhere jest utwór no, ponadczasowy, przebój nieśmiertelny, Piece of My Heart. Ja przypomnę, 67 rok, jako pierwsza Emma Franklin zaśpiewała, no a rok później już Janis Joplin. A teraz ten piękny song wykona w trójce Steven Tyler. Did not make you feel

ładnie to artyści zrobili. Organek, gitara i wokal oczywiście. Chóru, chór Politechniki Morskiej w Szczecinie, fotograf Brok. To teraz, proszę Państwa, wyskoczymy za ocean. Toronto, Kanada, no i od jakiegoś czasu działa zespół tam właśnie Kiwi Junior. Kiwi Junior, trzecia płyta ukazała się w ubiegłym roku, Chopper. No a ja zwróciłem uwagę na ten kanadyjski band, bowiem związany jest on z wytwórnią Sub Pop, no czyli Seattle, czyli bardzo bliskie nam, myślę, że też Państwu, mnie oczywiście, klimaty. Kiwi Junior prosto z Kanady będzie The Sound of Music. Przybrudzone brzmienie The Sound of Music. Kiwi Junior z Kanady, orkiestra. Proszę Państwa, to o tym wszyscy wiedzą praktycznie, albo prawie wszyscy, bo ta wiadomość poszła w świat o chorobie Bruce'a Willisa. To się nazywa afazja. To jest bardzo przykra dolegliwość, choroba bardzo poważna, związana z uszkodzeniami mózgu. To rzutuje na problemy z wymową, z pamięcią. No, trzymajmy kciuki, bo nie wiem, w jakim stanie jest ten proces chorobowy, no ale są przypadki leczenia z tej afazji. No, w każdym razie trzymamy kciuki za Bruce'a Willisa, który na razie, przynajmniej taką mam nadzieję, wycofał się z życia zawodowego, aktorskiego, no i z tego świata śpiewanego, bo też może akurat nie wszyscy o tym wiedzą, ale i trasy koncertowe, i z zespołem The Temptations, i płyty, nie tylko kino, ale również muzyka. Ja teraz Państwu zagram to takie dwa tematy powiązane ze sobą, Secret Agent Man i James Bond is Back. I tu w roli wokalisty teraz wystąpi Bruce Willis. Richard W. Foster, a former employee of the National Security Administration, and convicted today of six counts of espionage for Soviet Union. Claire Quarty, tak się nazywa naprawdę. Angielka, kilkakrotnie nominowana do nagrody Grammy, z Massive Attack powiązana i z Danem Auerbachem z Black Keys, no i nagrywająca płyty solowe. Świetnie to robi Yola. Stand for myself. Kolejny przy mnie płyta Zaczaruj. To jest cały czas świeżutki krążek Bukowskiego. To jest Mariusz Bukowski na wokalu i Piotr Pawłowski grający na praktycznie wszystkich możliwych instrumentach i z Mariuszem układający bardzo interesujące linie melodyczne i Darek Dusza, który do tego dokłada teksty. No ta płyta Zaczaruj, myślę, że jedna z ciekawszych w ostatnim czasie na polskim rynku. No i utwór, który szczególnie zwrócił moją uwagę, zamykający płytę, Kim byłbym. Jak to zostało świetnie wykonane, zaaranżowane, ta przestrzeń. Proszę, Kowski w Trójce. kobiety Bukowski. Dziś premiera kolejnego singla z płyty Zaczaruj, kim byłbym. To teraz, proszę Państwa, kolejna kobieta wystąpi w tonacji Szenet, ma na imię. Jedną Szenet doskonale znamy, podziwiamy. Szenet O'Connor z Irlandii, z Dublina, i ta Szenet dzisiejsza, Szenet O'Brien, też z Dublina. Poetka, mówi się punkowa poetka, do tego jeszcze projektantka mody, ponoć doskonała. No i komponuje, śpiewa. Jak śpiewa tę swoją poezję, to teraz posłuchamy. Spare for my size, me, Szenet O'Brien. Show me to the paws, spare me from the leopard's claws, and from the clenches of your jaws. Any of the river banks offers up a chance of catch, but to earn a mark of honor on your character, persistence on the waning path, follow and to follow, believe for my growth and hope for what my promise holds. I would make more for your promise. Spare for my size, me. When I am outgrown of these shallow sandy banks and you have become a patient man, I would jump onto your hands in summertime, and we would walk over water and over land in the pleasure gardens. I would tell of the kindness shown by the little fisher boy and his striped cap. We are careful then. I would not be a treasure. I would be a friend. Fair for my size. Me. Po 20 do 21. Cała godzina po polsku, narodowy punk polski, młody polski rock and roll. No a teraz już do końca tej pierwszej części audycji elektro z Niemiec, dokładnie z Kolonii w Niemczech. Prekursorzy grania elektronicznego, kraut rocka, grupa Ken. Jeden tylko muzyk żyje z tego składu. Irm Schmidt odszedł, Holger Czukaj, Michael Karoli, Jaki Liebezeit. Grupa Ken w Trójce. I want more. Everybody,

Travisto. Gazę. Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Żegnamy reklamy.